Wielkopolskich. Szukaj tablic informacyjnych w Twojej okolicy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%. To moje ulubione. IRRSO 0%. Teraz w Media Expert. Przy zakupie produktów w promocji do 20 rat 0%. RRSO 0%. Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. O zwiększenie austriackiej pomocy dla Ukrainy zaapelował w Wiedniu prezydent Andrzej Duda. Uchwałę przeciwko unijnemu rozporządzeniu metanowemu ma dzisiaj przyjąć Sejm. Przez ostatnich 7 lat odzyskano około 700 dzieł sztuki skradzionych podczas II wojny światowej, informuje resort kultury. Prezydent Andrzej Duda zaapelował w Wiedniu o zwiększenie austriackiej pomocy dla Ukrainy. Kwestia rosyjskiej inwazji jest najważniejszym tematem rozmów polskiego prezydenta z władzami Austrii, prezydentem tego kraju oraz kanclerzem. Austria jest państwem neutralnym, dlatego na Ukrainę wysyła jedynie pomoc humanitarną. Z Wiednia relacja Wojciecha Cegielskiego. Podczas spotkania z prezydentem Austrii Andrzej Duda mówił, że Rosja musi zostać powstrzymana, gdyż może stać się zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całej Europy. Polski prezydent dziękował w Wiedniu za dotychczasową pomoc austriackich władz dla Ukraińców i prosił o jej zwiększenie. Apelujemy o to, żeby w miarę możliwości Austria wysłała tego rodzaju pomocy więcej, bo jest tam na nią ogromne zapotrzebowanie. Kilka dni temu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apelował do Wiednia o pomoc w rozminowywaniu kraju. Prezydent Austrii Aleksander van der Bellen mówił w czasie spotkania z polskim prezydentem, że austriackie władze będą się nad tym zastanawiać. Jesteśmy w trakcie rozpatrywania tej prośby złożonej kilka dni temu. Zadbam o to, żeby ta kwestia nie poszła w zapomnienie. Austriacki prezydent podkreślił też, że jego kraj odnowił do tej pory zniszczone przez Rosjan szkoły i szpitale na Ukrainie i przekazał generatory prądu. Z Wiednia Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sejm ma dzisiaj przyjąć uchwałę w sprawie rozporządzenia metanowego. Projekt został przygotowany przez Komisję do Spraw Unii oraz Grupę Posłów Prawa i Sprawiedliwości. Rozporządzenie metanowe jest opracowywane przez Europarlament i od 2027 roku ma wprowadzić normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1000 ton wydobywanego węgla. 4 lata później normy będą bardziej zaostrzone. Podczas konferencji prasowej przewodniczący Komisji do Spraw Unii, poseł PiSu Kacper Płażyński mówił, że rozporządzenie metanowe doprowadzi do zamknięcia większości kopalni w Polsce, a pracę straci co najmniej 200 tysięcy osób. Wielu z nas bardzo zależy na tym, żeby sektor górniczy w Polsce ratować i żeby był traktowany poważnie, a nie na podstawie ad hoc tworzonego prawa, po prostu likwidowany. Biorąc pod uwagę te skutki społeczne, to byłaby dosłownie, szanowni państwo, demolka. Na to się po prostu nie możemy zgodzić. Ten projekt będzie dzisiaj głosowany na sali sejmowej i szanowni państwo, to o co ja apeluję, to apeluję do kolegów z opozycji, żeby przez aklamację ten projekt uchwały przyjąć. Wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły mówił z kolei, że emisja metanu przez polskie kopalnie stanowi 0,1% emisji światowej. Dodał, że unijne rozporządzenie uderza w nasz kraj. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podsumował, że w Polsce udało się odzyskać przez ostatnich 7 lat około 700 dzieł sztuki skradzionych podczas II wojny światowej przez Niemców. Wiceminister wziął udział w debacie Reparacje wojenne w XX wieku okiem polityków na Kongresie Pamięci Narodowej. Wydarzenie organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej na Stadionie Narodowym ma na celu podjęcie m.in. debaty dotyczącej polityki historycznej. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Jarosław Sellin przypomniał, że Polska w czasie II wojny straciła ponad 500 000 dzieł sztuki, a proces ich poszukiwania jest bardzo skomplikowany. Kierunki tego zaginięcia są skomplikowane. To nie tylko Niemcy, to trofiejne brygady sowieckie, które szły za Armią Czerwoną. No i potem też tak zwany wtórny obrót tymi dziełami sztuki, bo one przecież docierały do różnych miejsc i potem przez te kilkadziesiąt lat albo je przekazywano, albo sprzedawano w różne miejsca. Więc trudno dzisiaj powiedzieć, ile z tych dzieł może znajdować się na terenie dzisiejszych Niemiec i Austrii, ile w Rosji, ile w innych krajach. Ministerstwo Kultury sporządziło listę skradzionych dzieł sztuki podczas II wojny. Na razie znajduje się na niej blisko 66 tysięcy obiektów. W Bralinie koło Kępna pochowano sierżanta Michała Żurka. Mężczyzna zmarł 25 marca od ran odniesionych w walce z Rosjanami. Zgłosił się na ochotnika do ukraińskiej armii. W jego pogrzebie oprócz żołnierzy polskich wzięli udział wojskowi ukraińscy i przedstawiciele konsulatu tego kraju. To był urodzony żołnierz. Wojsko było jego przeznaczeniem, mówi matka chrzestna sierżanta Żurka. Był idealistą, dodaje jego siostra. Poruszające wspomnienie przytoczyła jedna z córek zabitego. Natasza, dziewczynka, cytując fragment książki pisanej przez ojca, powiedziała, że tata gotów był na śmierć i chciałby, aby to była śmierć żołnierska na polu bitwy. Brat zabitego, Paweł, żołnierz w czynnej służbie wojskowej, pytany, czy ta tragedia nie zasiała w nim wątpliwości, odpowiada stanowczo, że nie. Przysięga żołnierska zobowiązuje i trzeba jej dotrzymać, mówi. Na pewno będziemy Michała pamiętać, zapewniają jego krewni, dodając, że jego postawa, jego śmierć w wojnie z rosyjską agresją powinna być wzorem do naśladowania, dowodem na to, że są wartości, których bronić należy nawet za cenę życia. Michał nie pojechał tam szukać przygód, nie pojechał dla pieniędzy, pojechał, bo tak mu było pisane, taki miał być jego los, mówi siostra pochowanego dziś żołnierza. Sławomir Zasadzki, Radio Poznań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na pogodę i komentarz meteorologów, specjalistów, który opisuje to, co mamy za oknami. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północno-wschodnia Europa oraz Półwysep Iberyjski są w zasięgu wyżów. Nad resztą kontynentu dominują niże z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu niżu wędrującego z nadbałkanów nad Czechy. Nad zachodnią częścią kraju naszego przebiega strefa ciepłego frontu atmosferycznego. I tutaj jak zawsze na zakończenie za każdym razem taki element przepowiadania pogody kończy się tym samym. Napływa jakieś, w tym przypadku dość ciepłe, ale zawsze takie samo powietrze polarno-morskie, a ja zawsze tak samo jestem zdziwiony. Trójka. Program trzeci. 16:06. Zapraszamy do Trójki. Czas na drugą godzinę w tym samym składzie. Oczywiście tematy już czekają w kolejce. Za chwilę przyjrzymy się kwestii zwrotów produktów. Na pewno dla wielu z Państwa będzie to ciekawy temat. Obiecany temat. Zwroty przez internet. Szykuje się zmiana. Dla klientów to wygoda, dla sklepów dużo zachodu. Mowa o tym, jak łatwo można zwrócić towar zakupiony przez internet. Teoretycznie wydaje się, że powinno to być zawsze, wszędzie możliwe. Branża e-commerce coraz mocniej sygnalizuje niezadowolenie dotyczące, jej zdaniem, rozbuchanej polityki zwrotów. Do tego stopnia, że jeden ze światowych potentatów, handlu przez internet zamierza wprowadzić opłaty za zwrot towaru. Czy to początek końca wygodnych i darmowych zwrotów? O tym materiał przygotował dla nas Kuba Witkowski. Kiedyś wyglądało to tak. Szło się do sklepu, wybierało towar, no i płaciło w kasie. Zwrotów nie było. Ale teraz w dobie internetowych zakupów to rzecz naturalna, wręcz fundamentalna. Przede wszystkim konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, jeżeli zakupili produkt przez internet. Mówi Joanna Izdebska z Europejskiego Centrum Konsumenckiego przy UOKiK. Jeżeli konsument kupi towar przez internet, może go w domu przymierzyć, sprawdzić dokładnie w taki sam sposób, w jaki by to zrobił w sklepie stacjonarnym. Czyli ten towar nie może stracić swojej wartości. Tyle, że duża część sklepów poszła nie o krok, ale o wiele dalej do przodu, dając nawet 100 dni na zwrot towaru. Tak, zgadza się, niektóre sklepy dają 100 dni i jest to ich dobra wola. I branża e-commerce zaczyna dostrzegać, że to ślepa uliczka. Zwroty są darmowe, ale tylko z punktu widzenia klienta, zwraca uwagę Maciej Sękowski z redakcji e-commerce w praktyce. To też nie są małe koszty, wiadomo. No bo trzeba zapłacić za paczkę, którą się wysłało do klienta i później za ten zwrot jeszcze, który od klienta przyszedł. A klienci nauczyli się, że zawsze można zamówić więcej, a potem odesłać. To nazywałem trochę takim zjawiskiem zalandyzacji, które się też przekłada na inne branże, jak na przykład już też na branżę spożywczą. Mówi Łukasz Kiczma, założyciel supermarketu internetowego i ekspert branży e-commerce. Chodzi o to, że na przykład w przypadku produktów odzieżowych czy obuwniczych konsumenci zamawiali większą ilość towaru, z czego na przykład zwracali 90%, zostawiali 10% zamówionego produktu. Zdarza się nawet, że ktoś próbuje zwracać towar, co do którego nie ma żadnego prawa zwrotu. Klientka akurat zamówiła produkty mrożone w dwóch opakowaniach. Jedno otworzyła, spróbowała, stwierdziła, że jej nie odpowiada i próbowała zwrócić drugie opakowanie, bo stwierdziła, że to nie jest ten produkt, którego mogła się spodziewać. Bo żywność psująca się, czy na przykład ubrania szyte na zamówienie, już temu prawu nie podlegają. Ale klienci, niejako przyzwyczajeni przez same sklepy, próbują to prawo naginać. Bywa też, że kupują żywność za pobraniem, nie odbierają przesyłki, a towar niedostarczony po prostu się psuje, a sklep na tym traci. Pytanie tylko, czy to wystarczający powód, by z darmowymi zwrotami walczyć? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Ja osobiście bym tego nie ograniczał, tak z punktu widzenia też konsumenta, tak? No muszę mieć pewność, że mogę zwrócić towar, bo zamawiam go przez internet i jakiś czas na ten zwrot towaru powinienem mieć. Więc obecny czas, który jest, według mnie ten minimalny jest okej. Mowa oczywiście o ustawowych 14 dniach. Te są i na razie pozostaną święte. Co innego zwroty po tym czasie, które są ustalane przez same sklepy. Tu trzeba się liczyć z wprowadzeniem opłat. To już by była jakaś dodatkowa opcja, jaką oferuje dany sprzedawca. Ale jak będzie, trudno powiedzieć, bo życie pokaże, a tymczasem rozsądnych zakupów Państwu życzę. A my, dołączając się oczywiście do tego apelu o rozsądnych zakupach, pytanie do Państwa kierujemy i prośbę. 2 2 7 3. Czekamy pod telefonem na Państwa wrażenia. Czy może właśnie zamawiacie za dużo z przyzwyczajenia, bo tak jest wygodniej? Czy sami macie problem z tym, że trzeba właśnie odsyłać? Bo to jest trochę kłopotliwe. Każdy był w tej sytuacji, to aż tak niemiło się robi. Państwa wrażenia z odsyłania zakupów przez internet. 2 2 7 3. Czekamy na telefony. to ask. He's a smooth operator. Rozmawialiśmy przed chwilą o zmianach przepisów odnośnie zwracania towarów zamówionych przez internet. Prosiliśmy o telefony, przypominam, 2 2 7 3 i mamy oto taki głos słuchaczki. Zamawianie większej liczby produktów jest dla mnie całkiem naturalne. To zupełnie jak idę do sklepu stacjonarnego. Biorę do przymierzalni wiele różnych produktów, żeby zobaczyć, jak w nich wyglądam, który jest rozmiar na mnie dobry i podobnie traktuję zakupy przez internet. Ja uważam, że to jest w porządku. No tak, zakupy przez internet, tutaj dom staje się przymierzalnią, tak, wiadomo, no ale w takich sytuacjach, o których słyszeliśmy w materiale, to już może być kłopotliwe dla sklepów internetowych. Przypominam, temat cały czas istnieje jako nasza sugestia dla Państwa o kontaktowanie się dzisiaj. 2 2 7 3 to rzecz właśnie dotycząca tych zwrotów. A teraz czas na kolejny temat. Niemcy jutro wyłączą 3 ostatnie elektrownie atomowe. Decyzja w tej sprawie została podjęta w ubiegłym roku. Berlin idzie więc w inną stronę niż wiele krajów europejskich i azjatyckich, które postawiły na budowę nowych jądrowych bloków energetycznych. Sprawa budzi też duże spory na niemieckiej scenie politycznej, w tym wewnątrz rządzącej koalicji. O szczegółach opowie nam Michał Strzałkowski. Niemcy sukcesywnie wyłączały w ostatniej dekadzie swoje elektrownie jądrowe. Zastąpić je miała energetyka gazowa i rozwój energetyki odnawialnej. Początkowo 3 ostatnie elektrownie jądrowe miały zostać wygaszone do końca ubiegłego roku, ale przedłużono im życie o 3,5 miesiąca z obawy o niedobory energii zimą. Ale jak zapewniał wówczas kanclerz Olaf Scholz, decyzja o wygaszeniu energetyki jądrowej w Niemczech jest nieodwołalna. Ostatecznie zadecydowaliśmy o odłączeniu od sieci ostatnich 3 elektrowni jądrowych w Niemczech 15 kwietnia. Tego dnia skończy się w Niemczech historia energetyki atomowej. Zużyte zostanie ostatnie paliwo jądrowe i nowego już nie zamówimy. Wyłączenie niemieckiej energetyki jądrowej to proces trwający z różną intensywnością od ponad 20 lat, ale przyspieszył on 12 lat temu po tym, jak w wyniku tsunami doszło do poważnej awarii w elektrowni jądrowej w Fukushimie w Japonii. To wtedy poparcie dla energetyki jądrowej spadło w Niemczech do historycznie najniższego poziomu. Największym orędownikiem wyłączania atomu była od zawsze w Niemczech lewica, a przede wszystkim zieloni. I do dziś to ta partia, ważny członek obecnej koalicji w rządzie federalnym, jest najbardziej w Niemczech przeciwna energetyce atomowej. Jej wpływowy polityk Jürgen Trittin, który jako ówczesny minister środowiska przeforsował w 2002 roku pierwszą decyzję o ograniczaniu energetyki jądrowej, mówi o jutrze jako o historycznym dniu. To będzie bardzo ważny dzień, bo tego dnia skończy się pewna historia, a mianowicie historia cywilnego wykorzystania energii jądrowej. Ale to jeszcze nie koniec energii atomowej w Niemczech, bo wciąż będziemy musieli u siebie składować przez miliony lat jądrowe odpady, czyli najbardziej niebezpieczne odpady świata. Ale w niemieckim rządzie nie ma jedności w mówieniu o energetyce jądrowej. Drugi obok zielonych koalicjant socjaldemokratów z SPD, czyli liberalna partia FDP, usiłowała po raz kolejny opóźnić zamykanie bloków atomowych. Przewodniczący klubu FDP w Bundestagu, Christian Dürr, wskazywał, że sytuacja na rynku energetycznym w Europie jest mimo końca zimy dalej niepewna. Nie wiemy, co będzie następnej zimy. Kryzys energetyczny wcale się nie skończył, a nasza gospodarka jest energochłonna. Ponadto zamknięcie ostatnich elektrowni atomowych w Niemczech odczują także inne kraje europejskie. Będziemy przecież kupować więcej surowców energetycznych i energii z innych źródeł, a to się odbije na ich cenach w całej Europie. FDP to najmniejszy partner w obecnej koalicji rządowej, więc nie był w stanie już niczego wskórać, a zieloni nie dali się przekonać do przedłużenia funkcjonowania elektrowni atomowych nawet tym, że minionej zimy trzeba było tymczasowo włączyć jedną z wygaszonych już, emitujących dużo zanieczyszczeń elektrowni węglowych, aby nie zabrakło w Niemczech prądu. Jakub Wiech z portalu Energetyka 24 nazywa wygaszanie ostatnich niemieckich elektrowni jądrowych zbrodnią na klimacie i europejskim bezpieczeństwie energetycznym. Niemcy pozbywają się jednostek o mocy porównywalnej z elektrownią Bełchatów, czyli największą polską jednostką wytwórczą zapewniającą 20% energii elektrycznej zużywanej w naszym kraju. Przy czym są to jednostki, mówię o tych niemieckich, bezemisyjne. Nie produkują gazów cieplarnianych do atmosfery, a jednocześnie pracują w sposób stabilny i bardzo dyspozycyjny. Więc z jednej strony Niemcy uderzają w bezemisyjny park jednostek wytwórczych w Europie, wycinając bardzo dobre, sprawdzone i bezpieczne jednostki z tego właśnie parku, a z drugiej strony pozbywają się stabilnych mocy, które teraz w czasie kryzysu energetycznego, jaki jest udziałem rynku europejskiego, powinny być szczególnie otoczone pieczą jako nasz gwarant bezpieczeństwa energetycznego. Ekspert dodaje, że technicznie jest możliwość ponownego włączenia niemieckich elektrowni jądrowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. To wymaga woli politycznej, woli, której w Berlinie po prostu nie ma. Natomiast sytuacja chociażby taka jak ta z Japonii, gdzie w 2011 roku wygaszono wszystkie elektrownie jądrowe po to, żeby je systematycznie uruchamiać ponownie, pokazują, że nawet po dłuższym czasie te jednostki mogą być ponownie podłączone do systemu. Pod warunkiem, że są wyłączone z zamiarem zakonserwowania. Niestety Niemcy pokazują, że wyłączają atom po to, żeby go jak najszybciej rozebrać i na przykład wyburzają elementy elektrowni takie jak chłodnie kominowe. Tymczasem podejście niemieckiego społeczeństwa do energetyki jądrowej zmieniło się. Dzisiaj utrzymania chce ponad 70% Niemców. Włączyć taki blok, wyłączyć taką elektrownię i jedno się nie zmienia. Przyroda cały czas jest wokół nas, ma swoje rytmy i na przykład zaczęły się następujące rzeczy, o których opowiedział nam słuchacz. Pozdrawiamy z Doliny Dolnej Nargi, gdzie dzisiaj przeprowadzaliśmy drugie liczenie ptaków i muszę wam powiedzieć, szanowna redakcja i drodzy słuchacze, że tu jest przepięknie. Pojawiły się już w dużych ilościach błotniaki stawowe. Dzisiaj mieliśmy pierwszy koncert trzciniaka. Ptaka, który przylatuje między 10 a 15 maja, czyli już przymrozków nie będzie. Musimy poprosić tego trzciniaka, żeby zawitał też i do nas z koncertem. Z przyjemnością byśmy posłuchali. Yeah.

za 2399 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z 30 dni to 2499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. O sytuacji na drogach opowie nam Maciej Oswald. Zaczynamy od Krajowej 60. Płock-Bielsk. W Brochocinie zderzyły się 4 samochody osobowe. 2 osoby wymagały pomocy medycznej, a 60 jest zamknięta w obie strony. Trzeba jechać objazdem drogami lokalnymi. Na Mazowszu utrudnienia także w Warszawie. Na S2 między węzłami Aleje Jerozolimskie i Aleja Krakowska zderzyły się 2 osobówki. Zwężka do Terespola. Zwężona jest także ekspresowa 8 w kierunku Poznania. Także w Warszawie między węzłami Łabiszyńska i Modlińska po awarii autobusu. Na A4 uwaga kierowcy w Katowicach. Po awarii ciężarówki do Krakowa jedziemy tylko jednym pasem. Na 340 km A4 w Katowicach jest zwężenie. Na ekspresowej 11 blokada 2 pasów ruchu. To efekt wcześniejszego zderzenia 4 samochodów. Między węzłami Borówiec i Kurnik Północ trzeba się utrudnień spodziewać do odwołania. Krajowa 11 to już odcinek od Strzeszów Kępno i miejscowość Kochłowy, gdzie zderzyły się 2 auta osobowe. Cały czas mamy blokadę. Podobnie jest na Krajowej 16 na odcinku Ełk Augustów w miejscowości Wysokiej, gdzie służby wyciągają ciężarówkę z rowu. Jedziemy objazdem trasami lokalnymi, jeśli jedziemy autem osobowym. Ciężarówki mogą objeżdżać drogą krajową 61 Augustów Grajewo Ełk. Z Suwałk zalecamy zjazd na węźle Raczki z S61 na Krajową 8 w stronę Augustowa. W Sitańcu to już Krajowa 17. Po potrąceniu pieszego jest ruch na zmianę jednym pasem na odcinku Krasny Staw Zamość. Radio Nawigator Trójki. A teraz skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym. To nowe świadczenie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami pozwoli opiekunom na podjęcie pracy. Projekt przedstawiła poseł minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Świadczenie wspierające będzie wprowadzane etapami. Pierwszy, najwyższy poziom dla osób wymagających najwyższego wsparcia ma być uruchomiony od 2024 roku, drugi w 2025, a trzeci w 2026. Ostatecznie wysokość świadczenia wyniesie do 200% renty socjalnej, czyli 3177 zł. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że Centrum E-Zdrowia wystawi w nocy skierowania na 5. dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 dla 1 700 000 osób. Dodał, że kolejna dawka przeznaczona jest dla tych, którzy otrzymali 4 dawki preparatu i spełniają określone warunki. Szczepienie dotyczy osób, które mają ukończonych 60 lat albo mają upośledzoną odporność lub są zatrudnione w podmiotach medycznych i wykonują zawody medyczne, podkreślił rzecznik. Według wycieku dokumentów z Pentagonu Węgry mogą potajemnie pozwalać sojusznikom na korzystanie ze swojej przestrzeni powietrznej w celu transportu broni na Ukrainę, napisał portal Politico. Według serwisu jeden z dokumentów zawiera plan lotów ukraińskich śmigłowców ofiarowanych Ukrainie przez Chorwację. Loty te miałyby odbywać się przez przestrzeń powietrzną Węgier. Jeśli informacje znalazłyby potwierdzenie, przeczyłoby to narracji rządu w Budapeszcie o nieprzepuszczalności broni przez swoje terytorium. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Marcin Jagiełowicz, czas na ekonomię. Dzień dobry, mamy ostateczne dane GUS-u o cenach w Polsce. Inflacja spada do 16,1% z 18,4%, a więc nawet nieco mocniej niż wstępnie szacował Główny Urząd Statystyczny. Nie odpuszczają jednak ceny żywności, które poszły w górę o niemal 1/4. W największym stopniu do tego wzrostu cen przyczyniły się takie kategorie jak mięso wieprzowe czy warzywa. Te wzrosty w tych kategoriach były w zasadzie najwyższe, jeżeli patrzymy na poszczególne kategorie, a wynikały przede wszystkim z czynników podażowych. Kurczyła się czy kurczy się produkcja wieprzowiny, więc znajduje to odzwierciedlenie we wzroście cen. Z kolei, jeżeli chodzi o warzywa, mieliśmy spore problemy na południu Europy, skąd o tej porze sporo warzyw jest jednak sprowadzanych. Dodajmy, że rekordzistą był cukier, który podrożał rok do roku o ponad 80%. Mocno do góry poszły też opał czy prąd. Cały czas niestety rośnie inflacja bazowa, czyli ta po wyłączeniu cen energii i żywności. Nie odpuszcza też spory, ponad 1-procentowy wzrost w ujęciu miesięcznym. Jednak według Moniki Kurtek pod koniec roku powinniśmy zobaczyć jednocyfrową inflację. W Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski mówił o sytuacji kredytobiorców. Przypomniał o wakacjach kredytowych, czyli możliwości zawieszenia do 8 rat kredytu hipotecznego w złotym. Patkowski wspomniał też o wzmocnieniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który zasilono kwotą 1 400 000 000 zł. Ten fundusz obsługuje wszystkich tych, którzy kwalifikują się do tej pomocy. Gdybyśmy nie zobowiązali banków do tego dodatkowego zasilenia, fundusz w tym momencie nie mógłby obsługiwać wszystkich do tego zainteresowanych wnioskodawców. W porządku obrad tego posiedzenia Sejmu są jeszcze prace nad rządowym projektem ustawy o pomocy w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Dokument zakłada m.in. wprowadzenie kredytu ze stałą 2% stopą, do którego dopłaci państwo dla tych, którzy będą chcieli kupić swoje pierwsze M. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Złoty oddał nieco swoich zysków po niesamowitym wzrostowym rajdzie po świętach, ale cały czas jest dość mocny, zwłaszcza w stosunku do dolara, który kosztuje teraz 4,22. Frank kosztuje 4,72, euro kosztuje 4,64, za brytyjskiego funta płacimy 5,24, WIG20 pół godziny przed zamknięciem notowań na Książęcej w Warszawie, niespełna 0,8% na plusie. Jeszcze czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a nad ranem także rozpogodzeniami na południu i wschodzie kraju. Opady deszczu, wysoko w górach, deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Once there was this kid got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. A teraz przechodzimy do świata wielkiego sportu i w ogóle wielkich osobistości na świecie. Połączymy sobie to bardzo zgrabnie. Iga Świątek znalazła się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób na świecie według opiniotwórczego magazynu Time. Razem z nią na liście są m.in. Joe Biden, Elon Musk, a ze sportowców Messi i Kylian Mbappé. Więcej opowie nam o tym Krzysztof Łuniewski. Zacznijmy od tego, że obecność Świątek w elitarnym gronie magazynu Time jest bezprecedensowa w historii polskiego sportu, przypomina ekspert marketingu sportowego Piotr Pietrzak. Ja nie wiem, czy w ogóle w historii którykolwiek z polskich sportowców trafił na tą listę, natomiast sam fakt, że rzeczywiście w tym trudnym dla świata wyjątkowym roku ktoś taki jak Iga Świątek, który poza swoimi ogromnymi osiągnięciami sportowymi dostaje wyróżnienie, podkreślone została kwestia wsparcia dla Ukrainy, która też na pewno nie jest bez znaczenia z tego względu, że jak dobrze wiemy, no sportowcy często nie chcą się jakoś publicznie odnosić do tego. To ostatnią opinię potwierdza w przypadku tenisowego Świątka były tenisista Lech Sidor. To mało jest takich wypowiedzi rzeczywiście. Niedawno Petra Kwitowa zabierała głos w tej sprawie. Pytany Rafael Nadal był, nie wypowiedział się stanowczo, coś tam wspomniał półgębkiem. Generalnie zachowują takie stanowisko neutralne. Mam wrażenie też, że dziennikarze, którzy zajmują się tym sportem oficjalnie i oni w kuluarach, za kulisami z tymi tenisistami rozmawiają i wydaje mi się, że jest taka prośba, żeby za bardzo tego tematu nie drążyć, bo on jest niewygodny. Wcale nie lepiej sprawa wygląda w kontekście najbardziej popularnej dyscypliny na świecie, jaką jest piłka nożna, mówi futbolowy ekspert Dawid Szymczak. Ja nie odnotowałem, żeby piłkarze w tych ostatnich miesiącach jakoś specjalnie o wojnie w Ukrainie mówili. Taki najbardziej gest, który można sobie przypomnieć, należał moim zdaniem do Polaka, do Roberta Lewandowskiego, który przyjął od Andrija Szewczenki, ukraińskiej gwiazdy, byłego świetnego napastnika, później selekcjonera tej kadry, ukraińską opaskę. To było takie głośne wydarzenie na Stadionie Narodowym w Warszawie, że Szewczenko przyjechał z wizytą i taką opaskę Lewandowskiemu wręczył. Powiedział, żeby zabrał ją do Kataru. I Lewandowski rzeczywiście ją do Kataru zabrał. Na drugim biegunie jest lekka atletyka, zauważa dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, dziś wiceprezes Krajowej Federacji Tomasz Majewski. Ja mam wrażenie, że ten głos jest dostatecznie dobry, dostatecznie wyraźny, a przede wszystkim zdecydowany i się nie zmienia. Od początku jest negatywny i Światowa Federacja, i Europejska Federacja, i organizatorzy meetingów, tutaj nie ma żadnych wyłomów. Wiadomo, że jest nam łatwiej, bo Rosja jest od 7 lat właściwie zdyskwalifikowana za doping. Tutaj mam wrażenie, że jesteśmy jednym z niewielu federacji, które zachowuje się jak powinna. Na potwierdzenie słów Tomasza Majewskiego wypowiedź trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem Anity Włodarczyk na temat ewentualnego startu Rosjan i Białorusinów w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich. W ogóle nie powinniśmy się nad takimi rzeczami moim zdaniem zastanawiać. To powinno już po prostu być odgórna informacja, że sportowcy z tych obu krajów nie powinni startować. Nie wyobrażam sobie, jeżeli taka zawodniczka na przykład z Ukrainy miałaby wystartować w jednym konkursie z zawodniczką z Rosji. To jest start, nie tylko stres, emocje, ale tutaj dochodzą dla takich zawodników też dodatkowe kwestie psychiczne. 100% racji, ale niestety powoli powiększa się grono dyscyplin dopuszczających do startów sportowców z krajów agresora i najbliższego sojusznika agresora. Całkiem niedawno zezwoliła na to Światowa Federacja Szermiercza, mimo że przeciwne niemal jednogłośnie były federacje europejskie. I proszę Państwa, tak jak świat wielkiego sportu połączyliśmy przed chwilą z wielkimi ludźmi w tej liście magazynu Time, tak samo teraz telefonem od słuchaczki, który zaraz pojawi się na antenie, połączymy sprawę sportu, tego co się w nim dzieje i możliwości zwrotu zakupów. Posłuchajmy. Jeśli chodzi o zakupy internetowe, to wydaje mi się, że to zawsze polega na uczciwości. Prawda? Jakie to proste. Po prostu warto być uczciwym. A poza tym czekamy na kolejne telefony w sprawie tych zmian zwrotów ze sklepów internetowych. Przypominam telefon 2 2 7 3. on end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. Teraz proszę Państwa o nowym badaniu, które być może niektórym da do myślenia. Interesują się polityką, nie chcą podwyższania wieku emerytalnego ani euro. Oczywiście wprowadzania. Uważają, że państwo powinno budować tanie mieszkania dla młodych, a swoją wiedzę o polityce i wyborczych obietnicach czerpią głównie z platform społecznościowych. To tylko niektóre z wniosków, które płyną z obszernego raportu Polityczny Portret Młodych Polaków. Badanie zrealizowane przez Fundację Konrada Adenauera wśród Polaków między 18 a 30 rokiem życia i o tych szczegółach opowie nam Monika Suszek. Choć młodzi Polacy nie potrafią albo nie chcą określać jednoznacznie swoich poglądów, od polityki nie stronią. Interesuje ich to, co dzieje się w debacie publicznej. Jest to duża zmiana w porównaniu z ostatnim badaniem z 2019 roku, mówi współautor badań doktorant Adam Kądziela z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Widać diametralną zmianę, jeśli chodzi o poziom zainteresowania polityką. W 2019 roku, gdy badaliśmy młodzież i zadaliśmy pytanie, w jakim stopniu interesuje się pan polityką, 90% uważało, że się nie interesuje polityką. Dzisiaj w ogóle nie interesuje się sprawami politycznymi zaledwie 8,2% młodych Polaków. Młodych najbardziej interesują sprawy ekonomiczno-gospodarcze. To, jakie podatki będą płacić, gdzie będą mieszkać i w jaki sposób będzie kształtowała się polityka społeczna. Taką najbardziej jaskrawą zmienną jest poparcie niskich podatków w kierunku obniżania podatków. Blisko 83% wyraża sprzeciw wobec propozycji przystąpienia do strefy euro. Czy 74% nie zgadza się z postulatem rezultatem likwidacji programu 500+. 67% wskazań dotyczyło tego, że państwo powinno wspierać budownictwo mieszkań. 3 na 4 młodych Polaków zgadza się z propozycją, by państwo walczyło z inflacją, ograniczając wydatki socjalne, podwyższając stopy procentowe. No ale także są też spore grupy przeciwne pewnym rozwiązaniom. To znaczy możemy wskazać, że prawie 93% młodych kobiet i młodych mężczyzn jest przeciwnych podwyższaniu wieku emerytalnego do 67 lat. Co jest takiego, co was interesuje? Przede wszystkim jest to sektor gospodarczy, sektor spółek państwowych. Cały program mieszkaniowy na temat tych wszystkich dofinansowań dla młodych ludzi, ponieważ póki co dobrze wygląda na papierze i jest to bardzo dobry pomysł, który oczywiście popieram, ale wykonanie jego póki co nie jest dopięte na ostatni guzik. Trzeba by jeszcze 2 razy go przemyśleć, ale sama idea jest bardzo dobra. Dla mnie tak jakby ta cała debata polityczna jest taka wielka polaryzacja tej całej debaty politycznej. To tak bardzo dzieli. Polityka się kojarzy w Polsce tylko z podziałami. Nie ma tak jakby stołu, gdzie po prostu można teraz usiąść. Z badania polityczne obraz młodych ludzi wyłania się jeszcze jeden wniosek. Młodzi uważają, że żyje im się znacznie gorzej pod względem ekonomicznym. W pytaniu otwartym jednym z głównych czynników, które młodzi uznają za najważniejsze wyzwanie, pojawia się inflacja. Deklaratywny udział w najbliższych wyborach parlamentarnych nie wygląda najgorzej. 72% osób w wieku 18-29 lat zapowiada, że weźmie w nich udział. Dla porównania w 2019 roku deklarowało to 62% młodych, a ostatecznie w wyborach wzięło udział 46%. Jeżeli chodzi o poparcie dla poszczególnych ugrupowań politycznych, to sytuacja przedstawia się następująco. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 27%, Koalicja Obywatelska 24%, Konfederacja 19%, Lewica Razem 14%, a PSL Polska 2050 9%.